A Torrente a törvény két balkeze című 1998-as színes spanyol akcióvígjáték 97 percben 18 éven aluliak számára abszolút nem ajánlott non-PC film, melynek rendezője Santiago Segura, forgatókönyvírója Santiago Segura, zeneszerzője Santiago Segura, a főszerepben Santiago Segura, azaz José Luis Torrente. Ez a figura, aki játssza ezt a filmet, ő a abszolút egyszemélyes alkotója ennek a filmnek. Minden egyes ecsetvonást, ami a filmben megjelenik, azt az ő számlájára kell írni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a vígjáték, ami egy izzig-vérig európai vígjáték. Sehol a világon, de főleg nem Hollywoodban, semmilyen szín alatt nem képzelhető el egy ilyen vígjáték. Miért? Mert abszolút amorális. Nincsen kapcsolata az erkölcsel úgy, ahogy van. Tehát, hogy így tudunk olyan úgymond gonosz vígjátékokat Amerikában, de még a South Parknak a végén is le kell vonni az erkölcsi tanulságot. Na ez az a film, amelyik nem von le semmiféle erkölcsi tanulságot. Nem ad feloldozást. Megjeleníti a tökéletes antihőst, azt az embert, akinek nem szabadna léteznie. Tehát az a figura, akiben egyetlen egy pozitív tulajdonságot nem találsz. Nézed a filmet, és néha esetleg így megrezdül a léc, hogy talán most jó volt, de kiderül, hogy nem, akkor is szörnyeteg volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy Torrente az a figura, aki a legnagyobb király. A film történetének talán a legnagyobb egyénisége. Nincs olyan tulajdonsága, ami miatt egy kicsit is kedvelhető volna. Nincs olyan tulajdonsága, ami ne lenne 100%-ig elítélendő, undorító, förtelmes, gyomorforgató, hányingerlő. Hát csak úgy találom rá. Sunyi, alattomos. Aljas, nemtelen, erkölcstelen, rasszista, gyáva, szexista, gyáva is, de hazug, igénytelen, büdös, ronda, bajszos. De akkor izzad, mint a ló, hazudik, akinek csak tud, erőszakos igen. A végtelenségig, nincsen lelke, a saját apját azt kizavarja az utcára koldulni. A saját és apjának, aztán a saját apját fenyíti, aki egyébként szélütött, és alig tudja mozgatni a kezét, az fenyíti, hogy nehogy megmerje mozdítani az ujját, mert meg tudom mozdítani az ujját, meg ne próbálja, meg ne lássa. Mert akkor kevesebbet tudna koldulni. Egyébként meg ilyen éttermi moslékkal eteti az apját, de csak azért, hogy ne pusztuljon el. Az asztalokra összegyűjtött éttermi moslékkal eteti, amit aztán ledarál úgy, hogy a cigaretta csikket beledarálja a moslékba, és aztán leteti az apját. Azt mondja, hogy nem baj, attól is csak sűrűbb lesz. De ezt is csak azért adja neki ezt az ételt, hogy az apja ne pusztuljon el, mert szüksége van arra, amit összekoldul. De igazából az apjával tartatja el magát, mert ő maga semmi más nem csinál egész nap, mint járja a várost, és a leggyengébbekkel és a legellesettebbekkel erőszakoskodik, a hajléktalanoknak eltöri a kezét, és elveszi tőlük azt, amit aznap gyűjtögettek. És azt hinni az ember, hogy van valami lelkiismerete, mert álmában visszatér az a hajléktalan, akinek eltörte a kezét, de az sem igazi lelkiismerete, inkább csak félelem. Nem lelkiismerete van, csak fél igazából. Az az igazság, hogy az kedves SMS író írja, hogy Santiago Segura olyan jól játssza Torrentét, hogy szinte érzed, milyen büdös. Nos, ez valóban így van. Mi van, te nem iszol? Nem. Nem. Nem fér össze az Aikidóval. Szóval se cigaretta, se alkohol, se drog, semmi. Az Aikidó egy baromság, nem egy macsós dolog. Mi? Az éjszakák hosszúak. Ha nincs benned valami kakaó, valami erősítő, kifújsz, mint szél a lyukból. Kész? Ez ugye kábítószer. Még szép. Az ártalmas. Ártalmas? A drog ártalmas? Nézd meg, leteszem ide. Csinál valamit, megharap, megüt, megkarmol. Odaugrik, aztán tökönrúg? Hogyan nem árt ez senkinek? Hello, drogfüggő vagyok, elnézést, hogy zavarom. Ez igen, ez ártalmas, ez egy rakás szar! Egy nagy rakás szar! Luisito, ez most hitelbe ment. Gyere húgyálni! Ez csodálatos szerencsétlen drogfüggőt, hogy lerúgja, de tényleg itt tökön rúgja térdel, tehát így nem kegyelmez. Nem, igazából az az igazság, hogy Torrente az olyan, mint a Jézus Krisztus. Magára veszi a világ bűneit. Persze nem úgy, ahogyan Jézus, de a maga módján José Luis Torrente igenis magára veszi a világ bűneit. De erkölcsi fekete lyuk. Ugyanis, igen, pontosan, tehát Torrentével való összevetésben te magad egy jó ember vagy. Lehetsz akármilyen. Tehát ő konkrétan az egész bolygót megváltja. Torrente az abszolút erkölcsi, emberi, esztétikai, szellemi sötétség. Az igazából a sötét oldalnak a, azért nem mondom, hogy a hercege, mert igazából rosszabb bárkinél, még nem is olyan nagy stílű, hogy azt lehessen mondani, hogy egy ördögi figura. Azt igen, lehet tehát... csak mondani, hogy egy féreg, egy igazi csúszómászó. Tehát, hogy azt mondanám, eszünkbe hogy... jutott, hogy hasonlítsuk Hitlerhez, de aztán rejtünk, hogy nem, mert Hitlernek például voltak elvei. Hát voltak elvei, hát a José Luis Torrentének nincsenek elvei. Egyetlen egy elve van, azt úgy mondanám, úgy fejezném ki legpontosabban, hogy José Luis Torrente. Hé, te nem mosol a kezed? Majd utána. Utána. Na figyelj ide, öcsi. Kétféle ember van, aki húgyintás előtt mos kezet, és aki utána. Aha. Én előtte mosok kezet. Miért? Megmondom. Mert az én cerkám szent cerka. Meg kell őt tisztelni. Mert ő a világ univerzum közepe. A boldogság csővezetéke. Neked is így kéne eljárnod. Jó. Van fogalmad róla, hogy burjánzanak a mikróbiák és a bakteriálisok? Ott vannak az utcán, te meg markolással felhordod őket. Pedig meg kell becsülni. Én csak röhögök az olyan ürgéken, akik megfogják maguknak, aztán rohannak kezet mosni. Mintha az számítana. És azért ne felejtsük el Csúlya Imre elévülhetetlen érdemét abban, hogy ez a figura, ez tényleg tökéletesre sikeredett. Nem, hát az az igazság, hogy szerintem ez a film Csúlya Imre nélkül ez szintén legalább 30%-ot veszít az élvezeti értékéből. Hát ezt a büdös sutyót a Csúlya teszi igazán, az a, hogy mondjam, hozzáadja azt a sajátosan magyar ízt. Tehát, hogy ez a, igazából nálunk ez a Torrente, ez nagyon adekvát, mert Magyarországon azért a csávóról azt kell tudni, hogy alkoholista, amellett, hogy drogfüggő, rendszeresen kurvázik, mindenkinek a réme, aki gyenge egy kicsit is, viszont abban a pillanatban, hogy egy cseppnyi erővel szembesül, bármiféle tekintéllyel szembesül, abban a pillanatban meghunyászkodik, abban a pillanatban már próbál valahogy bevágódni a maga aljas, nyomorúságos csúszómászó módján. Tehát, hogy igazából ez az ember, ez úgy tökéletes, ahogy van egy igazi prototípus, egy túlélő gép. Na most az a és szörny... érdekes módon, pont azért, mert a filmet cseppet sem píszi, mégis valahogy azonosul Torrentével. Valahogy, Isten tudja hogyan, ez a figura, ez magával ragad. Az elfojtott mocskos énedet lehet itt egy kicsit így kiélni, és együtt röhögni vele, hogy most ezt mégis milyen jól csinálta. Tehát az ő szemszögéből milyen jól meg lehet csinálva. Az az érdekes, hogy Torrente, azt gondolnák, hogy az az antimém, ami nem képes szaporodásra, mert oly mértékben kívül áll minden erkölcsi törvényen, hogy egyszerűen senki nem akar ilyen lenni. És belefut ez a szerencsétlen Rafi nevű gyerek, aki egy fegyverbolond, és egyszer meglátja, hogy Torrentének van egy pisztolya, egy Yama speciál, spanyol gyártmányú pisztoly, és onnantól kezdve így mesterének tekinti, és úgy néz fel rá, mint az Istenre, és Torrente pedig oktatja, neveli, tehát elkezdi megcsinálni saját magának a klónját, bár az nyilván nem sikerül, mert olyat nem lehet alkotni. Nyilván nem lehet alkotni. De szaporodik. De az igazság, hogy José Luis Torrente emellett rasszista, végtelenül nacionalista, frankóista, igazából a szíve mélyén fasiszta, és ezt ahányszor lehetősége van rá, azt ki is nyilvánítja. Végtelenül rasszista, mindenféle a spanyol, fehér katolikus spanyoltól eltérő raszt szenvedélyesen gyűlöl és megvet. Ő Atletico Madrid szurkoló, nagyon-nagyon szereti az Atletico Madridot, de amikor a Real Madrid szurkolók jönnek szembe, akkor az Atletico sáját az beledobja a csatornába, és azt kiabálja, hogy Real Madrid, Real Madrid, és amikor azok eltűnnek a távolban, akkor utánuk kiabál, hogy rohadjatok meg, és utána elrohan. Tehát, hogy így igazából nincsen előtte becsülete semminek sem. És az az igazság, hogy még önnön saját magának sem, nem véletlenül él úgy, mint egy disznóbűzös odvában. Tehát, hogy azok a körülmények is, amikben él. Tehát a figura az külsőre, belsőre, lelki, és ostoba is, primitív, és, mint és, a... És az egész filmben ő folyamatosan úgy adja elő magát, mint a rendőr, tehát a törvény. Ehhez képest, amikor egy boltban éppen a boltot éppen kirabolják, egy élelmiszerüzletet, akkor így sunnyog a polcok mögött, majd így, amíg lopakodik kifelé az ajtó, miközben fegyveres rablást követnek el, még elemel a polcról egy-két üveg viszkit, amit így zsebre gyömöszöl, és így kiszalad. Tényleg a gyávaságnak, az aljasságnak a vallási és és szexuális türelmetlenségnek olyan zseniális elegye jelenik meg ebben a figurában, az igazából csak undorral lehet beszélni róla, és az undorral veli vegyes rajongás. Létezik ez az érzés Torrentén kívül? Lehet ez Torrentén kívül bárki iránt undorral vegyes rajongást érezni? Az aljassága már tiszteletet ébreszt, mert hogy annyira relációmentes. Annyira hát, tökéletes lehet, egyébként, annyira kidolgozott abszolút, karakter. Abszolút, abszolút aljas, abszolút szánalmas, abszolút nyomorúságos és gyűlöletre méltó, hencegő, egomániás, és nem is veszi észre, hogy milyen szánalmas, mindenki röhög a háta mögött, és ez sem veszi észre, a megfelelő pillanatban azért nagyon oda csap, de akkor is félelmetes érzékkel tudja adagolni a behízelgő nyájas segnyalást a sunyi, mocskos, rohadt erőszakkal, amit az embernek minden esetben a háta mögött követ el. Tehát, hogy így ez az a figura tényleg, akitől csak tanulni lehet. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez az a hely, amit mondtam. Most nyugi van, de várunk, hát ha történik valami. A rendőr szakmában ez a legrosszabb. Várni, hogy történjen valami kényszenvedés. Mi lenne, ha kivernénk, öcsi? Tessék? Verjük ki. Maga meg én. Hát még szép. Itt és most? Ja, hogy múljon az idő. Te kivered nekem, én kiverem neked. Hogy oldjuk a feszültséget, de semmi buzulás az nuku. Nem hiszem, hogy nekem az most menne. De hogyan? Told a gatyádat, csak hogy teljen az idő. Na, vedd elő. Istenem, ez a film annyira nem PC, és annyira csodálatos, hogy nem PC, annyira megérdemli ez az öreg kontinens, ezt a José Luis Torrentét, annyira megérdemli ezt az öreg kontinens azt, hogy Hollywoodnak a PC humorával szemben, mert vannak Hollywoodban olyan filmek, amik sokáig nem piszik, de a végére mégiscsak ott van a Csillagos sávos farok, ami azért minden filmnek a végén ott kell legyen. Ott van a Tökös tekés című film, ami egyébként egy kiváló film, és szintén nem PC, és nagyon undorító benne a Woody Harrelson abban a filmben, a José Luis Torrente, alkoholista, lecsúszott, sunyi de szemét. Hát, de nem egy olyan, nem. Hát nála nem sokkal, olyan, nem olyan. Sokkal rosszabb nála a filmben Bill Murray. Tehát Bill Murray, igen, de ők ennek a hollywoodi változata is azért a film végén mégiscsak ott a happy sokkal end. Sokkal tisztább, nem ennyire. És, na jó, de nem, tehát, hogy így igazából, és a végén azért ott van az erkölcsi tanulság, azért a minden jóra fordul. Most ebben a filmben nincsen honnan jóra fordulni, és nincsen hova jóra fordulni, nincs a jónak tere. Teljes nihil, nincs erkölcsi tér benne. Szóval van itt egy pár SMS, amit azért föl kéne olvasnom. Sziasztok! Torrente és Jézus gondolat annyira zseniálisan polgár és keresztény pukkasztó, hogy beröhögtem. Sajnos a múltkori PC szövegetek elvette a lelkesedésem, írja Krix. Milyen PC szöveg volt? Milyen PC szöveg volt? Én biztos nem mondtam PC-t. Egyébként a moralitás terén az Altra című dán film, itt két A-t kell az L után előtt elképzelni, majd egy T, egy R és egy A követi ezt. A Altra című dán film túlszárnyalta Torrentét is. Ha nem láttátok, mindenképp ajánlom. Na hát ezt mindenféleképpen meg fogom nézni, mert ez egy annyira merész, egy annyira vakmerő kijelentés, megengedett magának ez a mit tudom én kicsoda SMS írónk, na majd megnézem és akkor megbeszéljük. Van egy második része is a Torrentének, és van egy harmadik része is a Torrentének, de a Torrente a Marbella küldetés című film a második, a Torrente a Védelmező című film a harmadik. Egyre több híres ember, egyre több spanyol futballista, többek között talán a leghíresebb Atletico Madrid futballista is feltűnik a filmben. Igazából nem is nagyon tudom megmondani, hogy miben lesznek gyengébbek a Torrente epizódok a második és a harmadik részben. Talán Torrente nem lesz jobb. Hát ez olyan úgy a heroinra mondják azt, hogy az első lövés az nem lehet soha megközelíteni, mert onnantól már nincs az a flash. Tehát nyilván egy filmben is ilyen, hogy amikor először rombolják le benned azokat az ideálokat, amiket úgy az emberi nemről elképzeltél, akkor az mindennél nagyobb a tűt. De az egy nagyon-nagyon jó érzés, amikor Fernando Torres-t látja az ember, aki ugye az Európa-bajnokságot eldöntötte a döntőben rúgott góljával. Fernando Torres-t látja az ember Torrentével együtt komédiázni, mert ez azt mutatja, hogy Spanyolországban az ott élő sztárok, azok fogékonyak erre az abszolút nem PC humorra, tehát hogy, hát, hogy igazából ott, ehhez adják az arcukat, hát, ehhez a torrente. A torrente ott mainstream. Igen, hogy a torrente a Spanyolországban egy mainstream tudott lenni, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy azon a kontinensen élek, ahol a torrente filmek elkészülhettek. Az az igazság, hogy aki torrente mániákus, mint például én, az meg fogja venni DVD-n, nem kölcsönözni, venni DVD-n a második és a harmadik torrentét is. Még a másodikban is olyan poénok vannak, hogy az valami fantasztikus. Tehát, akinek pedig van esze és nem mániákus, az meg a torrentét torrenten leszedi. Na hát igen, na igen. De a torrente biztos, hogy torrenten szedné le a torrentét, mert fizetni azt nem szeretne érte, az egészen biztos. Szóval, hogyha akartok valami egészen frenetikusan mélyről felfelé gurgulázó röhögést, amiközben a bűntelenségnek az élvezetét, azt az utolsó cseppig kihörpölitek torrentének ebből a szent kelyhéből, ebből a szent gráliából, ami 97 percen keresztül tart, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg. Ő valami paradicsomi bűntelenség tudatban van, nem? Tehát ő még a jó és rossz tudása előtti állapotban hát van. Igazából állati szinten van, azt lehetne mondani, így fogalmazni. Állat, hogy ő... állat nincs ilyen, tehát ez nem, más. Nem, ő igazából már nem állat, tehát Isten már megteremtette az embert, de még az nem esett a bűnbe, igazából még ott van bent a paradicsomban, és még nem kísértette meg őt a bűnbeesés, az értelem, ugyebár az értelem lenne ez a bűnbeesés, tehát torrentét ez nem fenyegeti, azt lehet mondani, hogy az ember előtti ember, vagy az ember alatti ember, szóval valamiféle előember torrente, hogyha át akarjátok élni a bűntelenség gyönyörét, akkor ajánljuk nektek a Torrente, a Törvény két bal keze című filmet. Aranyos ez a film. 9. Nekem 8.